szum ptaków śpiew, złota plaża pośród drzew. Wszystko to letnie dni przypomina ciebie mi, przypomina ciebie mi. Szłaś przez skwer, z tyłu pies, głos wybrzeża w pysku niósł. Wtedy to pierwszy raz uśmiechnęłaś do mnie się, uśmiechnęłaś do mnie się. Odtąd już dzień po dniu upływały razem nam. Rano skwer, plaża lub molo, gdy zapadał zmierzch, molo, gdy zapadał zmierzch. La la la la. Letni czas, aż wakacji nadszedł kres. Przyszedł dzień, w którym już rozstać musieliśmy się, rozstać musieliśmy się. Sha-la-la-la-la, sha-la-la, sha-la-la, sha-la-la. Prawda, że ładnie wszyscy mogliśmy razem sobie pośpiewać. Przed momentem Stanisław Sojka z płyty Klęczon, legenda. Tu różni artyści wykonują piosenki napisane, skomponowane przez Krzysztofa Klęczona. Wcześniej zupełna nowość, czyli Seweryn Krajewski, Smooth Jazz 2, Piotr Rodowicz i Przyjaciele. To nowiutka płyta Polskiego Radia, no i też się słucha tego z dużą przyjemnością. I płyta, która dla mnie była dużym zaskoczeniem, bo naprawdę ładnie wyprodukowana, ładnie zaśpiewana. W zupełnie innym stylu niż artystka robiła to wcześniej. Też płyta o podobnym tytule, Krajewski na dziś, to była Joanna Dark. No i przy wspomnieniach jeszcze przez chwilę pozostaniemy. Teraz na moment zabiorę, no moment, 7 minut, zabiorę Państwa na koncert. Thank you.

pracuję na artystę. Moje życie jest zbyt pełnokrwiste. Wciąż się spóźniam bezustannie. Moje obiad czytam forum w wannie. A propos łóżka, nie chce mi się go ścielić. Proszę, hip-hop na jazzowo. To była Monika Bożem z nowiutkiej płyty pod tytułem, albo inaczej, dwa. A wcześniej Kuba Płużek i Katarzyna Groniec. The signs come overflow. The idle days next to the bone, to the bone, to the bone. Until you're on the road, you can forego waiting for a shooting star. When you come undone, or you feel alone, the best defense is in your mind. You'll see me another day. We can float along, tasting the love. Turn waiting for abundance, waiting just to gain the most. Should we really fall star? What might never ever come? Waiting for pieniędzy, wolności. się i zerwie dal. W progi zawita strach, w oczy spojrzy ostatni raz. W głowie myśli stworzą chaos, a nie tak się wszyscy chyba zasłuchaliśmy, bo ładnie panowie grali, nie śpiewali. Była Marok, był Leski i był Gracjan Kalandyk. The order is distorted now. ogień szkła wokół moich stóp. Tyle i tu, ile nieudanych prób. Z inwestycji moich uczuć narósł. Kto mi go spłaci, nie wiem, bo nie dam się nabrać znów. O nie! Nie ma mnie dla ciebie. Nie ma mnie. Nie ma mnie. Zrobisz ojej, moja dobra wola, moja wiara w cud. Chciała stopić twój bezduszny. No! Nie ma mnie dla ciebie, nie ma mnie, nie ma mnie. To była Miss Obsession. Zresztą kiedyś była u nas w Nocnej Polsce, opowiadała o swojej muzyce jeszcze przed wydaniem oficjalnym płyty Manekin. Wcześniej Basz i Linia Nocna. I to była Nocna Polska. Grażyna Mazurczak, Tomasz Żonda, dziękujemy. Na koniec będzie jeszcze The Boogie Town. Zrozumiałby ją. Dobrze wie, jak to jest, kiedy sen kończy się. Nie mówi nic. I chociaż myśli, że świat nadal nic nie jest wart, może kiedyś ci wybaczy. punktualnie.